Yel eser kum savrulur, dünya başıma çevrilir. Yel eser kum savrulur, dünya başıma çevrilir. Ey ele yel öpem gel, yar yolum buradan ayrılır. Ey ele yel öpem gel, yar yolum buradan ayrılır. Dad etsem uğrum kızık, sen beni derden salıpsın. Dad etsem uğrum kızın, sen beni derde salıpsın. Gel otur yamacıma, belki hanımdan bilipsin. Gel otur yamacıma, belki yel eser gök bulanır, göz yaşlı kirpik sulanır. Yel eser gök bulanır, göz yaşlı kirpik sulanır. Ben derdimi diyemem, dilim dilime salıpsın. Dert etsem uğrum kızın, sen beni derde salıpsın. Gel otur yamacıma, belki hanımdan bilipsin.